دخان مبین 10 نمبر آیت کې وګوره. او بھائی نزول کې سرور شپته ده پس د زخرف نه لکه ترتیب کې جداوند رسته دي. او ضمانت نزول اخر نه دور د مکی دی امر تویل دي لکه. او د دې صورت د مخ کې سره مناسبتونه نګند دي کنه دلته د بل شوبې جواب دي کستا سو خیالي التا اتم صبحوا دا نهم صبح سو صبح دا نهم اغه دا دا چې موږ دې معبودا من دون الله تا आवाज کو کې دي شي زمونږ ووري کې دي شي کې دي شي چې ووري ته خو اله کې دي شي چې ووري شپغم آیات کې جواب وګوري انه هو السميع البصير وګوره کنه انه هو شپغم آیات کې وګوره کنه عليم دي انه هو السميع العليم بشکه دا الله تعالی هم دې اوریدون کې دا سو په دې پار سو باندې مطلب څه شو مطلب څه شو مطلب دا دی تاسو وايي کې دې شي زمونږ ووري کې دې شي را باندې پېشي نو چا یقیني په هده او یقیني اوري داغه هغه تواز لري دا کوي مشرکان سوې کې دې شي زمونږ ووري کې دې شي پېشي الله تعالی وي ز پامه یقیني جزاء اورما یقیني جزاء په ما ته ولې وځي کوي انه هو السميع العليم خلاصه د سوره صدا داوه د سوره خو مې ته وې نه به شبا دا داوه شوله خان خلاصه د سوره دا ده د سوره کې دو باب دي یو تر 40 او بل تر اخره سره ختم پوری بل تر اخره په دی اول باب کې ابتدا نه د قران کریم رښتینواله دي بیا داوه د سوره ته او د الله نه صفاتونه دي او تخویف دنیاوی دس نوالی تر سولہ پوری علا توجیہن او مثال ذکر کئی دی تخویف دا پارا پا واقعی دی فیرونیانو باری او پا آخر کی زجر بے انکار القیامت 34-35 کی او تخویف دنیاوی دی پا ذکر دا اقوام مکذباو پا ذکر دا اقوام مکذباو دا د اول باب خلاصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله په دې معنا د دې حرفونو باندې حامیم والکتاب المبین قسم دې په کتاب المبین والکتاب المبین سرګندون کې دا الله د حق المبین دا الله حق سرګندای کنه او المبین او دا واضح ته واضحت کون کې دی دا وضاحت دلیل د دې چې دا من الله دی دا وضاحت دلیل د دې چې دا من الله دی کبل غیر الله و در واضح کنه وی ول کتاب المؤمن پېشت کړ په دې باندې بیا ال کتاب نه مراد قران دی یا کتب منزله دی ابو حیان وی یقینا منغا را لګل دی کتاب لرا پس برکت نا کږي لیلہ مبارکہ کی لیلۃ القدر کی را لے گلے مقصد دا دی نزول من شروع کر دے دی لیلہ مبارکہ کی یاد آدا چھ لیلۃ القدر کی دا لوح محفوظ نا اول اسمان بیت العزت تراغلے دی دی لیلہ مبارکہ نا سو مراد دی راجح دا دا چھ دا دیر مراد لیلۃ القدر دا شهر رمضان الذي انزل في القران ليله القدر پر رمضان کې دا ان انزلنا في ليله القدر او ليله مبارکه اغم چې دن اگر رمضان دی رمضان کې دا چا چې د دینه دا غوسته دا الا سبد شعبان غوسته دا او بیا پاري کې دائم ځان لري کله چې عرب حدیث په باني رزقونه تقسیميږي اجال تقسیميږي او د کال تقسیم چې دغه وشي او بیا پدې کې منځونه مقرره کړې دي دوره منځه شو کا داسه شو کا او د دې په لسه به روزه چې دغه پدې کې دا روزه دا حدیث پای چې کبر دین هغه نهایت ضعیف ته صرف ضعیف نه نهایت ضعیف نهایت ضعیف وته عالمانو ویلي معرفت الحديث کې مشتري تاسو را باغی اې کې بیا وګوره او دا حدیث ضعیفو دا عمل د پاره چې کوم شرایط دي یو شرط پکې دا دی الله یکون شدید الضعف چې دا به شدید ضعف نه وي. سرفراز خان صدر سے عمدہ رائے سنت کی دا قول راغست دے چھ بھائی حدیث ضعیف دا عمل دا پار شرط دا دے چھ نہایت ضعیف پنے معارف الحدیث والوی حدیث نہایت ضعیف تے او دلتا دے وئی چھ دا عمل دا پار شرط دا دے چھ نہایت ضعیف پنے دا دوڑا یوزے کا مطلب دا دے بارے بامن لکے نہایت ضعیف تے دا دین اس سو مراد دی دا دین مراد شب قدر دا شب قدر تے مراد دا او حافظ وی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ من قال انها لیلۃ النصف من شعبان فقد ابعد النجع سوک چوی چردینا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی چردینا مراد پی لسم دا شعبان دا ویدار تحقیق نلر روان دے اسی سے رشتل کی ذہن لگیا دے بحری محیط وی لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ليلة النصف من شعبان لا يصح فيها شيء ولا في نصف الآجال فيها چیر دی کی آجال لکھی کی نیٹی لکھی کی دینا ليلة القدر مراد دا تقیسی بم لکھی دی ليلة القدر تے مراد دا اے خواجہ چی پرسی زی قدر نشانی اے خواجہ چی پرسی زی قدر نشانی هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی یو سالک وی یمشرا یسڑیا تو دو شب قدر نخواڑی هر شپش پا شپا دا قدر دا وکتا کی قدری من اللہ تو ادری گا هر شپا مطب داری اِنَّا انزلناو فی لیلت مبارکا یقینا موږ را لګل دي له پښپا برکت ناګه کی یقینا موږ يرون کی اننا كنا منذرين به جلالن بوغوري یقینا موږ ير ورکونکي په دیوانی فيها پیدا شپه کې يفرقو جدا کوي کی كل امر حكيم كل امر محكم لا يغير ولا يبدل پدې کې جدای کوي کی داريو مضبوطي خبري فيها يفرقو نو څنګه چې په دې شپه کې د قدر د مضبوطی خبرې جدایی دا نو قران کریم مضبوطه خبر له محفوظ د پدې شپه کې جدا شي دا او کتر الله تاسو دا فی یفرق کل امر ستاسو خیال کړه کل امر حکیم امر من اندنا فیصله دا زمونږ د طرف نه دا د قران کریم په نومونو کې انم امر دی کنه امر من اندنا انا کنا مرسلینا یقین منگا لیگن کیو رحمتن رحمت لرا قرآن رحمت تیدا قرآن قرآن امنگا لیگن کیو رحمت لرا نبی علیہ السلام رحمت تی من رب کا امار صلناکا الا رحمت اللہ عالمین کنا انہو والسمیع العلیم بشکد آگا اللہ ام دے دیا اور ایدن کے دار سکوا پس بارسمانی رب دا اسمانون دزمکی اور سجدر میں اندر دی کتاسو یقین کوئی لا الہ الا ہم نشتر سوکم الہ بید اللہ نا یحیی و یمیت اللہ جندی کول کئی پا دعوی دا قرآن سرا پا دعوت دا قرآن سرا قرآن دعوت ورکڑی شی سر جندی شی پا توحید بانی او مل کول کئی چو قرآن تا نراجی بسا پی مڑ کی کہنا اے قرآن نلری دے کہنا رب ستاسو دے مشرانون منو دے یو ٹک کو مزو پا مخبانزم بلرتا ہے اندی پشکی دی علابون علو بے کئی یا بسون دارنگ یفتر افترا کئی انتظار کوام دارستو آیاتو نا د دخان دو طریقو سره دا مفسرین چې دن هغه لګولې دي یو قول دا دی چې دا نخه چې دا کنه دا واقع شوی دا دا تخفیف دنیوي شو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ رائے دا چې دینه مراد مکی والو چې کوم قات راغلو سره راغلو قحط هغه ته مراد دی د لګی لګی او تار څخه کاری اوګی تار څخه لګی لګی ښکاری څنګه راغلو وسورتي نحل کی سورت نحل دوه قحط پر راغلو چې اوګیو یو بناس تو بل ته چې د قضا حاجتو کی جزر د قضا حاجت اخرما دوه اوګی شو قحط پر راغلې دي وضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یعطی آرز قوارا غدا من کل مکان فكفر بانعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يوصل او دولسم د سوره نحل سوره سوزی پارا نو یو قول د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې دا لوګي راغله دي دا لوګي راغله دي پیشته کړه په دیوانی او حدیث پاکی ابن مسعود سے مزا خمسن پینزش جو نتری دیو دخان او بل لزام پا جنگ بدر کی چکم قید کولو رکا اگر لزام مراد دی او بل بادشاہ حملہ غزوہ بدر او بل قمر سپوگمائی چیدل دا او روم قولیبتی روم بخاری شریف کی رازی نو اغوی دینا مراد دغا لوگیو کم چی دخان راغل دی پا دی بان قحط راغلیو دویم قول دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی اغوی نا دا به قرب قیامت کی راضی نه لوګي مؤمن باره بلکد زکامی او کافر او منافق دا غي دا سرونه بچیدن دا پکې ریتوري کیږي لکا نبی رسول الله والسلام اول اشراط الساعه الدخان وبعد خروج الدابه وطلوع الشمس من المغرب فالمراد من البطشه الكبرى هي القيامه قیامت پته مرادی دواړه تفسیرونه شته دي ابن مسعود سم شته دي ابن عباس سم شته دي اور سره لگا انتظار کا کله چې راشي اسمان په لوګیخ کار سره پنابه کی خلق نو مراد تینا غا قحط تے کنا دا دے عذاب دردناک یا بوئی اے ربا لری کا عذاب منگ ایمان راوڑو دا کرینا دا کستا خیالی دی چې دا قحط راغلے دی منگ ایمان راوڑو انا لهم الذکرہ اندو کمیشی دیل نصیحت قبل اول وقد جام رسول مبین او چې قیامت کی لوگی راشی ندیو بیسنگا نصیحت قبل ای یقینا دی تراغلو پیغمبر مبین سرګندون کې د حلال او حرام او جایز او ناجایز بیا ته دی وړدل او دی خود نو ته شوی دا تیار کړی شوی دی په سپر وړاندې باندې ها وی کنه اجال الالهه ان هاذا لشیورات دی په پروګرام تیار دی ها معلم مجنون خود نو ته کړی شوی دا تیار کړی شوی دی په سپر وړاندې باندې لیوانه دی وای استغفر الله پیغمبر ته لیوانه وي کتا ته لیوانه وي چر دبل کار نشي هر وخت لري ستړي کیږم نه ان کاشف العذاب قليلا يقين من لريكون کیو دا عذاب سلګم دا يقين تاسو بیر تر اگر دې کفر تا کله چې هم لو کوم عملل ويا بشک مون انتقام غستون کیو يقين مون امتحان کړو وخت دې رب قوم د فرعون اگر دې ته پیغمبر عزتمن پا الله عزتمن پا الله ان ادو الی عباد الله ان ادو الی عباد الله پدی باندې راغلو چې پری دی ما سره بندگان د الله ان ادو الی عباد الله بندگان د الله سبحانه اسرائیل دا ما سره پری دی صحابی نو ویلی سره پار راغلو ویلی نخرج الله عبادا ان عبادت له عبادی الی عبادت رب العباد موسی علیہ السلام وی ان ادو الی عباد الله دیمه ترجمه عزت منو پا اللہ وانی ارال فرعونیانو تیوی ادو الیہ ادا کی ما سر فرائض واجبات اللہ احکام اید اللہ بندگانو یا فرعونیانو تاسو خود اللہ بندگانی ادھا فرعون عبادت مکوائی و فرعون تم دا اللہ بندگی رازی دا اللہ بندگان تاسو دا اللہ بندگانی تا اللہ بندگی چی دن آگاو کئی اتا اس سکوی پس بانی اختیئی لکا سو ترجمی میں اکلو دی یقین انزو تاستیم استاد امانت دار و اللہ تعالو واللہ اوزان اچت مگنی پا اللہ بانی یقین انزو تاست راغلیم پروف کارا دلیل کارا پیشکز پناہ وارم پر رب میں پر افستاسو اتاسو ما تکنزلے ہو کئی انتشتیمون ابن عباس سے بوئی او تاسو ما پانسی کئی پناہ وارم تاسو ما پکانو بانی اولائی و ایلم تو امنولی او کز بما بانی ایمان نراؤڑی فاتزلون زمانہ بیرتا شئی فخلونی کفافا لا لی ولا علی سڑو مانا بیرتا شئی بس بیا ٹکتا چندر آوڑی ما پری دی فدعا ربو دعا اکنا لموسیٰ علیہ السلام در ربنا انہا اولائے قوم مجرمون اللہ وزما ربا داد قوم مجرمون قائمین بی معتقداتهم وما ظنو حقا دی پخپلو معتقداتو با نکلک دیا وما ظنو حقا دی چیز گمان پی کردی دا حق نو پاس ری بے عبادی لیلہ جاؤدرے گا ما تاوی فاجبنا لہو دعا او قلنا اسر بے عبادی غرائب وی ما تاوی روان کا بندگان میں دشمی یقیناً تاسو بسی در تک بکے دیشی اوش والا کن روان شو پسی دا فرعونان روان دی موسیٰ علیہ السلام او بر اسرائیل پر دریا پوری وطلو موسیٰ علیہ السلام تو بر اسرائیل را اخلاص کا دا خودی روانی کی موسیٰ علیہ السلام امسار اخلاص ہولا اللہ بھی ہاں بات روکی البحر رو چک سب روکا بات روکی البحر روا وہ دی لگی دکا نا پرید دا دریا بولار نیلوی سے بدیجا کی سب خاندل بات روکی البحر روا پرید دریا بولار ولی جی انہم جند مورقون یقین انداز اللہ کر غر کوری کی گی واترو کی اللہ ارادا رد البحر الہی اتیه سابقا فقلنا اترک ایلی سی رحمت اللہ علیہ بھائی مونگو تے پریدا لا پی رونے چی رامستش لکا نا رامستش لکا یا وطا اللہ اوس را اخلاص کا پیچھے لخت تر اخلاص کا اگر مدہ سی خوان کول کول کول کول دا دریا روان شو ادي ان هم تو نو لا اله الا الله امر بي برسول الله وان مز ال انا قضا سيد قبل وكنت من المفسدين واترو كل با فريد لوني فريد چ برابر کم دے خدا ان تیرے سے نہرو روان دی پدی نہرو کی نہرو نو کی روانو اے نہرو نو روان دی پدی نہرو نو کی روانو حاضر نهار تجری من تحتی اولا گو دا اس طرح او گو ربی کی اس روانو واترو كل بحر راوا واترو كل بحر راوا انهم جند مغرقون كم تركوا من جنات سور پر خود دی باغونه او چینی او فصلنا او زای قدردان سورۃ شعراء کی مدا زیدتا لگاولو کی خیال دی او خوشالای مزی کانوا فی افاقین دیو پای کی خوندا اوس کذالک خبرم دک سوا او پاتی میکڑل سمی ہوئی وا ورسلاها پاتی میکڑل دیلرا قوما اخرین بل قوم تا فما بقت علیم السما والارض فما بکت دری ترجمی آستاتا مطلب دا دی دا مرک چه دی کانا دا سلوی شینو خلقوی سر پری دا سستا مر سدولا دی چه تمان اسمانو جاڑی اس بکت مانو جاڑی فما بکت علیم السما والارض دا کین ایدر دینا چه دا دی دا مرک دا سدولا لی کین ایدر تحقیرنا کل چی عربو کی دا قانونو چی او مشر سڑی با مرش کانا بکت علی سما والارض الک وی اسمان پہ اوجڑل زمکی پہ اوجڑل زمکی پہ اسمان پہ اوجڑل نو چیز دا بکل عظیم مرشد عربو نو دی سپکو کانا نو چیز سپکو اللہ وی اسمان پہ اونا جڑل زمکی پہ اونا جڑل دی مطلب اسمان پہ اونا جڑل زمکی نو ما تویدو کانا چی بھائی اسمان دروازہ دا پکی دا اعمال رتلو او دا رزق دراتلو حدیث پاک کرا دی چې کله بنده مړ شي رزق ناراضي پاغه دروازه ده بنده او په جوړه شي دروازه او عملونه نه کیږي دروازه په جوړه شي دا رګي کمزه کې چې عبادت کوي او دا بنده مړ شي دا غزه او په سي خفاي غزه او په سي جاړي فما بقت عليم السما والارض فرعونيان چې ودینه کان نو چې مړ شول نو په اسمانونو جوړل او نو په زمکو جوړل دریم مطلب چیزیں آدھا اشار لگی دریم مطلب اگا دا دی فما بکت علیم السما عبارت پا حضر دا مضاف تی ما بکت علیم آل السما ما بکت علیم آل الارض نپی اسمان والا ہو جڑل اور نپی اسمکو والا ہو جڑل ملائک پی خفنو او قطب بن اسرائیل پی مخفنو اے خوان دے ہو کو انتم تنظرون کنا کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر او دا سے خوان انتم تنظرون چھے گوری کنا اوین داڑی رمضہ کئی حلاکتی قومی جشنے دارد سمیوی دا دشمن چی سڑی تباکی کی دا زبردست چی دل لکا جشن چی منایوی گی چی دا شدتا بار اولاری او غیر آکی باسا رہے ہو کی باسا بر رو کا تک اوہ وا پیش دکھر پا دیفاری اوہ دا دیر خون کین فما بکا تاریم السما والارض وما کانو ازم منظرین اونو دی پتا وقی دا مکڑی سونا دمو تا زرو رکڑی سوا دا سی تباو برباشو چی سوای ما پیشت پا دیبانی فما بکت علیم السما والارد وما کانو ازم منظرین ولقد نجینا بنی اسرائیل او یقیدن خلاص مکڑو بنی اسرائیل من العذاب المحین تازہ سپکون کینا من فرعون چیز فرعون دا طرف نو یقیدن دیو تکبر کون کے یقیدن دیو متکبر او دا مشرکانونا او تنار شخص سے بوئی او قرآت پا دیکھے دے داست چی دیکھا نا ولقد نجینا بنی اسرائیل یقین منگا خلاص کو بنی اسرائیل عذاب پکون کی نہ چنے فرعون طرف نے خدا شکانہ یودا کے رات شو یو کے رات من فرعون اگر سے ہوئی من فرعون فرعون چ شے دے زما مقابل کے فرعون سے شے دے والا قد نہ جینا بنی اسرائیل اذا عذاب المهین من فرعون فرعون لا سے ہو انه کان علین پھر چ کر پدی وانی زارے ڈرچت گنو اما دے تو رسو والا قد اخترناهم یقین غور کڑیو من گدی لرا علا علم العالمین فعلم بانی با خلق د خپل زمانی دا علم والو کتاب او آسمانی کتاب والو بر اسرائیل کنا وېما یقین مونږ دی غوړه کړیو د چانا علا علم زونګ مونږ ته پتا چې بس دی مستحق دی کنا نو په دا وکه خلکو باندې مونږ غوړه کړو ته خدا کلا دا چې تورات کی تحریف نو کړی بر اسرائیل هغه خبر ده غوړې او چې تورات کی تحریف کو بیا دا غوړه روکا تک مې وکه سوچ دې ورانې کنا مونږ دی لره غوړه کړو په علم باندې په خلکو د خپل زمانی دغه بر اسرائیل غوړه ها بل اسرائیل ودا دا خبره چې تورات کې سنو کړي تحریف نو کړي الله غورواله ورکړو یا خو الله ذلیل کړه کنه شادوغان او خنزیران دې دې جوړي واته نو من الایات او ورکړو موږ دې تبوجزي هغه چې پدې کې او نعمت کارا او پدې کې امتحان سرګند یقینا دا مکی والا خامخا دی وای ان هاولا لا یقولون ان هيا ند دغه سبحان الله متوجه شی معناو کوم نده دغا چشه نده دغا جون ان هيا الا موتتن الاولى نده دغا مر دای ماتت کنا موتا موتا کنا موتتن الاولى ته غواره سوچ کاوه زه یو معنا کوم یو ورستو ته وای چې بابا سووي تاسو ته ما دا خبره کړې وګنه چې د مکه مشرکان یو په توحید کې به لا سچو جګړه وکړه بل دوباره پورته کېدلو چې مرشته خو دوباره سنشتي دوباره پورته کېدل نو دی وی دی مانس رس دا ګران مان له ګران دا مان دا ګران رب دې مهربان نه دی دغه مرگ چې روستو تینا جندونو مگر دا زمونږ هغه مرگ لومبنی وو چې د مور نه کړه نو پیدا کنه هغه مرگ نه د هغې پسې روستو جون شته نه دی دغه موت چې د هغې پسې روستو جندونو مگر کم موتو هغه لومبنی موت امو چې پیدا نو کنه کم مرګ غریب مرګ پسې روستو جوندون وو او دا روستو چې کم مر روان دي نو دی پسې بیا جوندون نشته معنا نه به مرشری سر دیونه خوځاو وای کنه پیښې کنه که پېنه شوي یعنی کم موت اغا موت چه اغی پسی رستو حیاتو او جندو دا زمونگ اغا رنبنه مرگو کم رنبنه مرگ دا دا پیدا کی دو نمخ که چه کم زمونگ مرگو کنه اغی تم موت وی کنه کنتم امواتن کنه نو دک رنبنه مرگ دا اغی پسی رستو حیاتو خدا اس چه کم دا دی حیات پسی مر راروان دینا دی پسی بیرتا حیات نیشتی وما نحن بمنشارین اس وی ماشاءاللہ لگی دکا نیا آغا مرگو چی اغی پسی رستو حیاتو نو دا سر پیڑن بنے ہو او دا رست دا اوز دویم چی کم مرد دی پسی رستو پورتا که دل نشچو مانا بیمون شریف او ایسا که حسن لگی دکانا اسی خوزن نو مگوری چی کتاو ہے چیارا دی اسی زان خلاسی ہو لگی نا او لگی شفا دو خوندیو کو دویم ترجمہ آسانا دا نستازین کی بس غفرتا دا انہیا ندی حالت زمنگا اللہ موتتن الاولا مگر دا غراروان مرگ بس دا زمونگ حالت سرے اللہ موتتن الاولا مگر دا غمت دا مور دا موت چکم راروان دیر زمونگا پیشت کر بدی بارے وما نحن بمنشرین او نیم مونگا چی دوبارہ پور تکڑیشو زمونگ حالت سرے بس دا مرگ کم مر چی راروان دی دا کمر زمونگ دی وما نحن بمنشرین او نیم مونگا چی مونگا چی دناغا دوبارہ پور تکڑیشو الله الله الله الله الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا راولی زمون مشران کچری تاسو رشتینی دادان لدلیل ہوئی چه توائی دوباره مرشت دیکن نفاتو بی آبائینا کم اقلو دنیا تا خورات لنشت آخرت کی بیرات لدیکن فاتو بی آبائینا کم اقل دیکن رئے فاتو بی آبائینا پلاران ناولی دی پا قیامت نا پہ انکار پانی سو دلیل نیسو پی کچر قیامت حقی زمون پلاران ناولی دل تا خون راجی کنن اخو بالتا بی راجی کنن فاتو بی آبائینا ان کنتم صادقین اهم خیرون آیا دی غوردی ام قوم طبع یا قوم دا طبع طبع دا پا جاہلیت کی دیو بادشانوم لکا سنگا چه اسلام کی خلیفہ ہوتا ہوئی دنم ابو کرب اسعد ابن معدی کرب او دے اول کافرو بے اسلام راوڑے دی دا موسیٰ علیہ السلام دا دین تابعو او پا اغا وقت چکم احبار دا یہودو حق بانی کمو صحیح عالمان داوی پلاسی ایمان روڑیو او بیادو دا جرحم قبیل جرحمین داوی پا زمانہ کی حجم کرده دی بیت اللہ تا راغل دی بیت اللہ تا غلافو اچول دی اول غلافو تا دا اچول دی او اول من کسل کعب الدیباج الاطلس اسم دا غسی کال کی دا حج پا مقبانی عرب چی دن بیت اللہ تا غلافا چی او دې چې دنو شپک زرا غټ ساروی علال کړو او اکرام کړو د بیت الله عزت کړو بیا یمن تو پسلو یمن تو پسلو او دارنګي مدینی ته وقال عند وروده المدینه واخبر بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم هناك نبی رسول الله نه خبر سو نو د څه شعرونه ویری دي نصر مرجان اگر اغسط چیدی دا غزائی کی دا مفسرینو ذکر کردی زانتا اگو ربیا دا شیرون ندی دیر مزیدار دی شہدتو علا احمد انہو شہدتو علا احمد انہو او دا چه دن دا فلوس ندی فلوس دا پیسی دراهم او دنانیر دا اول دا جو کڑی دی او خلقو تیلاس دا چه دن آغا نقل کڑیو او پاتش دا نوٹو نا دا اس چکم نوٹو نا دی دا انگریزانو پیداوار دی شاہد تو علا احمد انہو رسول من اللہ زو گواہی کو ما پچا بانی پا احمد بانی چه دادا اللہ رسول دے او بار النسم دا سے اللہ چه پیدا کون کے دے انسانانو دے نسمت المؤمن طائرون یعلقو فی شجر الجنہ بارئن بارئن دوڑ سیدے تحفت القاری آتم جل او 553 صفحہ کی شہدتو علا احمد انہو رسول من اللہ بار النسم نسم جمد نسبتن دا کانا فلو مد عمری الى عمری ہی لکنتو وزیر اللہ و ابنام کزما عمر زیاد کرشید دا عمر تا نزبر دمال گریما دا ترزوی بیشم نبی اسلام یادی وجاعت بسیف اعدا اہو وفرجت عن صدری ہی کل غم دا دلتا نشتے گرے ابن کثیر سالورم جل مڑکنو تو بیال تا گورا کانا سالورم جل 183 صفحا وجاعت بسیف اعدا اہو وجات بالسيف اعداءه زبجيات کوم پتربانی ددر دشمنانو سره افرجت عن صدره كل غم او ددر سینینه بټول غمونه لري کام محمد رسول الله تایید کړ دے صلی الله علیه وسلم نیک سړیو ا استیاچ شهدت على احمد انه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري الى عمره لكنت وزير الله وابنعم وجات بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم وجا قوم خبر نہ منلا نو په قوم باندې هلاکت راغله دي الله تعالی وی اهم خیرون ام قوم تبع آیا دی غوردی که قوم د تبع حمیری والذین من قبلهم او دا کسان چې مخکې ود دینه هلاکت موږ غیره کې نن دیوبد ماشان نو دا اوسنیم بدماشان دیبم تباکم کنه مطلب دا اغیمی تبا کردیو دارا دستی دی لکا دارا دستی دی پا خبران پیشوی اللہ وما غلبنا السماوات والارض ندی پیدا کردی من اسمانون از مکی آغاز جدید رمین دی لائبین لو بی کون کی نامنگا بس دی پیدا کردی ندی پیدا کردی من دا مگر دا پار دا خکارکورو دا حق الا للاستدلال على خالقها قاسمي وي ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن جمهور نه پويږي يقين رد فيصلي ميقاتهم نيتر دي اجمعين د ټولو پدا غرض باني فائده دپبن کی یو دوست دبل دوست نو مصیبت ان بر دیم دادو کړی شي الا ور رحم الله بچ پاغزو کی چلا پر رحمو کی دا الله ضرور در رحم وار يقين ان رزقهم وضاحت مي رتا و سورت الصافات کې کړه وکړه په زقون کجوري دي کجوري دا وایي کنه ابو جال راضي چې لګ کجوري وخورو را وخورو الله دې درځ ظالم دي ان شجرت الزقوم یقینا انرزقوم چې دا طعام لسیم دا دې خوراک د غټو ګناګارو غټ ګناګار چې کافر دي الکافر فی قولی و عمل ابن کثیر کالمحل ویبدا پشان د خټې رتهلو یغلی فی البطون خټکیږي وا پخېټو کې پشان د خټ والو د ګرم وبو خذو وینسی فاتل رای کاګی الى سوال جهنم سوقو صحبن پرا کاګلو باندې او شړی ودفعا فی زاری شاتن سوق ور کملا کی ور کټیلا خذو فاتل الى سوال جهنم ملائک به نشی کنه ثم صبو بیاوالو د پاسر سرد د عذاب د ګرم وبو نه زوق ساکاوې یقینا توی عزتمن کنا په خپل خیال کې انک انتل عزیز الکریم یقینا توی زورور انک انتل عزیز توی زورور ځان دې زورور غنو چې زورور یم پېښ کړه په دی باندې انک انتل عزیز الکریم یقینا توی عزیز دا زورور په خپل خیال کې تاوی چې زورور یم او زه په خپل بزعم کې او الکریم عزتمن وی ته خپل خیال کې ان ادم اګوندم می تم ترون یقینا دا دی آغا اته سو په شک کو دا تخویف شخا یقینا موحدین فی مقام امین په ځای امن والا کې وای فی مقام امین فی جنات په باغونو کې وای په چینو کې الله دې موت اوس په دای کې وګرځي اے مولا اے کریم اے رحیم ذاتا ان المتقین فی مقام امین تاویل دی اللہ من پتا متقیانو کی کام او دا بشارت تے پا نہو پا لسو نعمتن سرا ان المتقین فی مقام امین یاو فی جنات دا لگواز اللہ یلبسون من سندس آغن دی بات نرور خمونا او دا غطور خمونا متقابل یو بلتا مخامق بنا سر بکی دا گف شب لگیا لگا سنگ ناسی لگا کذالک اللہ وی الامر کذالک او اکرمناهم کذالک وسړو زبدلی عزت ورکوم د کسب ورکوم او وعده بکم دیتا اغه غټ اسریس پینی خزی غټ استرګو والا سریس پینی او غټ استرګو والا چې سترګي غټي غټي به کنه خاصه پات غټي غټي ماشاءالله ایس پروا به لري لکه برداشت پرې کولی شي ښا کذالک وزوجناهم بحور عین سبحان الله دا خو سب مزګی کنه تعبیرینو بابا چلا سید نور آلو لے قصور و حور غلما رنگا رنگا س تجلی های جانا رنگا رنگا س او خدا خود میں زبان آنجاز تے خدا خود میں زبان خدا خود میں زبان نماست آنجا او غذا برخوانی جانا رنگا رنگا س چکشو لکنا او غذا بزخوانی مہما رنگا رنگا س او نچشم این عم گاہ بدید س نگوش اس کسے وقت شنید اس نیامد ای ہما در عقل شخص اے کہ از عقل بنی آدم بعید است نفی جنات ویون یلبسون من سندس ویستابراق سندوس شیخ سے بوئی سندوس نری ریخم استبراق غاٹ ریخم وتقابلین کذالک وزوجناهم بحور عین وزوجناهم بحور عین کنا وی دمرا غاٹ استرگی دمرا غصا یدو رفیع بکل فاقت آمینین را بلی بلی پدی که هر کس میوا او پا امن کے بئی اشنا دلتخو اونی توقی جی کتر اول ایخ پدی ما تشی نا آمینین نا پکی نئی یدو رفیع بکل فاقت آمینین لا یزوقون فی الموتا نبس کی دی پدی کے مرگ الا الموت تلم اولا لیکن مرلوم بنے چغدی سکلو بس اک مرگ بئی انور بر بپگی لا یذوقون فی الموت نبس کی دی پدی کے مرگ لیکن اگر مرلوم بنے چدی کم سکلو اور اگلی نی یا الا دیم معنی کوم داخو می لیکن سر معنی سر کنا نبس کی دی پدی کے مرگ پس مرلوم بنی نا اڑم بنے مردی سکل دے لاگی نہ پس بل مر بپگی نہیں ولی مرگ بانی با مر راشی کنا سمیووی دگڑ پر سکل با راشی مرگ بانی با مر راشی او لگی دو وقاوم عذاب الجحیم او بچ پکی اللہ تعالی دی لرا دا عذاب دا جہنم نا فضل من ربک جہنم نا بچاو دا اللہ تعالی پا میرا بانای دی دا وجد میرا بانای دی رفستانا دا امداد کامیابیلوی اللہ منگ پتا غلوی کامیاب ہے بانی کامیاب کا اللہ اللہ منگم کامیاب کا خاندان د دې او زمام کامیاب ک بچی د دې او زمام کوروال دا ټول ټول مسلمانان ملګری دوستان استادان شاگردان ملګری فضل من ربک ذالک هو الفوز العظیم پیش کر په دې باندې ذالک هو الفوز العظیم فینما یسرناه یقینا آسان کړه موندا قران بالکل آسان دی تاوی څنګه به ختمیږي اوس وتا ګورا ولقد یسرنا القران للذکر فالم مدکر فینما یسرناه یقینا آسان کړه موندی لرا اب دې قران لرا ولی استاپ جب دې عربی دا عربی آسان قران آسان ورزپی لعلهم یتذکرون فینما یسرناه بلسان کا ایو توجید ادا دیکی آسان تیاد استاپا جبا رسول علیہ السلام جو پکی روانوا اب انخطی دنو او زمان استاپ انخلی با پیشتی کن پا دیبانی فینما یسرناو بی رسانی کا ارسو برا جو دیر محنتو کی دیر کوششو کی خواریو کی لکا وزا دا اللہ دا کتاب خصوصیت تی نبی اسلام پکی سید روانو موتا پکی خام خا دا بکی گی لکا دا اللہ میں تذکرون فارتقب انتظار کوا فرتقب انتظار کوا رید انجام دې سزا پیسې کدي انتظار کوو کو نه دي ولي دې وای کنه نه تربص بیره بر منون ته انتظار کوا امتیازات د صورت دخان یو دو قسم عذابونه به دخان مبین دارنګي اغه نعیم اغه نعمتونه چې کوم د فرعونانو نه پاتې شیو دارنګي نزول د قران کریم په ليله مبارکه کې بسم الله الرحمن